cadena de colònies amb tots els meus amics, cantar cançons, fer gresca, he jugat tota la nit. M'agrada anar de colònies amb tots els meus amics, cantar cançons, fer gresca, he jugat tota la nit. Hola, bon dia. Som la classe TP5, els castells i castelleres. Avui estem amb vosaltres, el Biel, la Leire, la Siana, el Marcos i la Martina. Fa uns dies que anem la primera vegada a la colònia i estem divertint moltíssim. Sí, sí, molt. Hem fet moltes activitats superdivertides, com la galeta miam, miam, miam, miam, miam. També l'hem divertit moltíssim perquè hem jugat a futbol i a bàsquet. I tant, també vam fer activitat de la granja i una de les cabres. Quin passava, una de les cabres? Que tenia dos bebès. Estaven? Embarassada. És veritat. Us en recordeu que hem anat al bosc i hem vist peixos d'animals? Van de nit, els monitors es van aplicar una història i anaven tota la casa amb llanternes. Nostres professores eren Marina i el Bru, eren molt divertides. Una cosa de la gravetat és lo en mira dormir con el sac i a literes. També hem menjat amb els companys d'altres cursos. Ens ha agradat molt anar a la colònia i tenim ganes de repetir. Des de Ràdio Primavera s'acomiadem la classe de Pesi, els castellers i les castelleres. Fins aviat! Adeu! Algú vol explicar alguna cosa més de les colònies? Jo! Us va agradar? Que jo me lo pasé bien yendo por el bosque. A mí me agradó fer galetes. No, i també hem anat per al box i hem vist petxades i hem contat el tango. Un cavall. Sí. I també hi havia uno que se llamava Muralla. I l'estrella. Que se besaron. Se querían besar. ¿Qué estabas a explicar, Marcos? Que a mi me ha agradat las galetas. ¿També? ¿Te dice que me has agradat? ¿Que a la hora de dormir os lo va a pasar bien? Sí. Entonces se vino en todo el medio y tú estás abajo. entonces... Casi se cayó. Ah, casi, casi, ¿eh? Y casi me caigo. Y yo meto el pie y casi me caigo y me quedo atascada. Yo casi me quedo atascada y... Gallina, oh, gallina, oh, oh, yeah, baby, pa! Y la otra era, hueque, hueque, cacahuete. Bueno.